alla hjärtan där finns du, som en längtan i varje man. När blickar dig nu bejakat, alla väntar på sin chans. Men du håller ett avstånd, som mysteriet lever runt dig. Och alla män söker svaret, hur fångar man just denna tjej? Så Cassandra, det finns inga andra som du. Alla färger blekna, för hjärtan har blekna på en minut. Så Cassandra, är jag som andra för dig? Finns något mera, ser du du placera ditt hjärta hos mig? Vem har nyckeln till gåtan? Ja, till skatten vi alla vill ha. Vad är det nu som du söker? Säg du är en man som jag. Jag kanske inte är prinsen som kan lova dig stjärnornas glans. Men här finns ett bultande hjärta som lovar att hålla dig varm. Och Cassandra, det finns inga andra som du. Alla färger blekna, för hjärtan är blekna på en minut. Så Cassandra, är jag som andra för dig? Finns något mera, säg vill du placera ditt hjärta hos mig? Finns något mer av sig, vill du placera ditt hjärta hos mig? Finns något mer av sig, vill du placera ditt hjärta hos mig?